بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم فنعمد خدايكي غدير مهربانا او بخون كيدي يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ده الله پاک تسبیح کوي هر هغه څه چې په آسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي د همغه بادشاهي ده او د همغه لپاره ثنا ستاینه ده او هغه په هر څه قادر ده هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير الله پاک هغه زاده چې تاسو پیدا کړی بیا له تاسو نه څوک کافر دی او څوک مؤمن او الله پاک ټول هغه څه چې تاسو کوي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير غز مکه او آسمانونه بر حق پیدا کړی دي او ستاسو صورتونه یې ښایسته جوړ کړل او د هغه لوري ته په پای کې ورګرځېدل دي يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور هغه د ځمکې او آسمانونو له هر شي نه خبر دی څه چې تاسې پټوئ او څه چې تاسې ښکاره کوئ ټول هغه ته معلوم دي او هغه آن د زړونو په حال پوهېږي ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم آیا تاشت دغو خلقو تخبر نده رسدره چه ده تاشت نمخ کفر اختیار کرده و آو بیای دخلو ناول عملونو خند وسک وران دی ناغول پارا یو دردناک عذاب ده ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد بدي عقوبات والهغوي ذكر كي هغوت داغوي پیغمبران د څرګندو روحانه دلیلونو سره راغلل واغوی ویل آیا انسان نیته لارښوونه کوي په دې توګه یې له منلو نه انکار وکړ او مخې ترې واړو هله نو الله پاک هم داغونه بې پروا شو او الله پاک خو بې نیازه په خپل ذات کې تایل شوی دی زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير من كرانو لغت دعوا سر ويلي دي چه اغويب لمرگ ورستا هيت کلا بيارا پاس والنشي دويتو آيه نه زما پر رب قسم تاسې به ارومرو را پاڅول شئ بیا به ارومرو درته وښودله شي چې تاسې په دنیا کې څه کړي دي او دا کار د الله تعالی لپاره ډېر آسانه دی فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير نو ایمان راولی پر الله پاک او دغه پر پیغمبر او پر هغه نا باندې چې موږ نازله کړې ده تاسو چې څه کوي الله تعالی پری څه خبر دی يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. د دوی معلومات به تاسو ته په هغه ورځ وشي کله چې د غونډې په ورځ هغه تاسو ټول را غونډ کړي، هغه به یو د بل په مقابل کې د خلکو د ګټلو بایللو ورځ وي. چا چې پر الله پاک ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي، الله پاک به دغه ګناه ورېږوي او هغه به داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهېږي، دوی به تلتل پاره پا غوکی و سیگی هم دا تر بریالی توب ده. والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولئیک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. او کم کسان چی کافر شوی دی او زمد آیتونه در ووغ گنل دی، آغوی با دو زخ از تو گنوی که با غیقی با غوی ده تل پاروی او اغا دیر بد از تو گن زهده. ما اصاب من مصیبت الا بی اذن الله ومن یؤمن بالله یهد قلبه والله بكل شیء علیم. هیس یو مصیبت هیس کلا نرازی مگر ده الله پاک پا اذن سره، څوک چې پر الله پاک ایمان ولري الله تعالی دغه زړه هدایت وربخي او الله پاک په هر څه پوه دی. اطیعوا الله واطیعوا الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین. د الله تعالی اطاعت وکړئ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ، وکتا سل اطاعت نمخ اڑوی نوز نوب پا پیغمبر باندی لسرگند رو خان اقرس ونی پتا سمسئولیت نشتا. اللہ لا الہ الا هو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ پاک هغا ذات دے چه دا غفرتا بل خدای نشتا، لدی عمله ایمان راوین کی دی پر هم دی الله پاک باندی توکل وکړي. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. ای مؤمنانو، ستاسی لمربدو او ستاسی لأولادونو سا زینی ستاسی دخمنان دی، لاغون الزان اداره کری او کتاسی لعافی او تیردین سکار واخلی او بخلا وکری، نو الله پاک بخون کئی او رحیم دی. انما اموالكم و اولادكم فتنة والله عنده اجر عظیم. ستاسی مالونه او ستاسی اولادونه خو یوه آزموینه ده، او هم دا الله پاکه چه دغه سره لوی اجر ده. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. د دې عمله تر څو پورې چې ستاسو په وس کې وي لا الله پاک نه ویریدونکي اوسئ او واورئ او اطاعت وکړئ او خپل مال ولګوئ، دا همدا ستاسو لپاره خیر دی. څوک چې د خپل زړه له تنګۍ نه خوندي پاتې شو نو هغوی فلاح موندونکي دي. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شکور علیم. که تاسی الله پاک ته حسنه قرض ورکړي نو هغه به تاسې ته څو چنده زیات درکړي او ستاسی ګناهونه به در وبخي، الله پاک ډیر قدردان او د تحمل څښتن دی. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم فحاضر او غائب هر شي پوهيږي برلاسي او حكمت والا دي